हरि गोविंद जय जय श्राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय करताली का कोई भजन छीन दे दो चल चल हाँ बस ठीक है चल कोई बात चले चलेगा चले कुछ है नहीं वो वहाँ पेपर उसमें कुछ होगा। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्य कमलकल्पं वाग्मयममृतं जगत्पिबति वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम द्राक बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति के 64 अंगों में 19 अंग चल रहा था पुस्तक रूप भूषण कर दीजिए सेवा अपराधों का निरूपण कर रहे थे। तो सेवा और नाम अपराध, अब नाम अपराधों का केवल पद्म पुराण में वर्णन किया गया, ये नाम अपराध है। सताम निंदा, संतों की निंदा करना, ये पहला नाम अपराध है। श्री विष्णु के और शिव, इनके नाम को स्वतंत्र समझना, शिव की सारी लीला और शिव के नाम इनको स्वतंत्र समझना, यह भी एक नाम अपराध है, दूसरा नाम अपराध हो गया। फिर गुरु की अवज्ञा, ये तीसरा नाम अपराध हो गया। और श्रुति तदनुगत शास्त्र निंदनम, श्रुति और शास्त्र, श्रुति और श्रुति के अनुगत जितने भी शास्त्र हैं उनकी निंदा, ये चौथा नाम अपराध हो गया। फिर पांचवा हो गया हरि नाम महिम्न अर्थवाद मात्र इनम मन्नम, हरि नाम की महिमा जो गायन की गई ये अर्थवाद है, ये एक पांचवा अपराध हो गया। अर्थवाद का मतलब है जहां निंदा या स्तुति समाप्त हो गई उसके आगे मांगना, माने बढ़ा चढ़ा करके बढ़ना, उसको अर्थवाद कहते हैं। तथ्यवाद और अर्थवाद ये दो हैं, तो तथ्यवाद या यथार्थवाद वो तो अलग है, और अर्थवाद जो है वो जहां निंदा स्तुति पूरी हो गई उसके बाद में उसका वर्णन करना। फिर प्रकारांतरेण अर्थकल्पनम, श्री नाम का अपने स्वार्थ के अनुसार कोई अर्थ कल्पना, फिर नाम के बल पर पाप की प्रवृत्ति, फिर नाम को अन्य शुभ क्रिया उनके समान मान लेना, माने जैसे स्नान दान पुण्य व्रत हैं ऐसे नाम भी एक है ऐसा मान लेना, कोई पुण्य कर्म मान लेना नाम को, अश्रद्धालु को नाम का उपदेश और नाम के महात्म्य को सुन करके भी उसमें प्रतीति विश्वास नहीं करना, ये 10 नाम अपराध हैं। इनमें यदि क्लासिफाई किया जाए तो 2 नाम अपराध तो भयंकर है। पहला नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना, अरे गुरु जी क्या हैं, नाम ही तो बताएंगे, नाम तो हमको पता है और सारे मंत्र सारे नाम हमारे मोबाइल पे है, एक जगह बस खाली बटन दबाने की जरूरत है, सारे सामने हैं मंत्र, सारे नाम मंत्र हैं, गुरु जी करना, ये सबसे बड़ा नाम अपराध है। गुरु के माध्यम से जो लोग, एक बड़ा सुंदर एक दृष्टांत देते थे कि कौआ यदि किसी गूलर के फल को खा ले और फिर वो बीट करे तो पत्थर के ऊपर भी यदि उसने बीट की है तो वहां पर भी पुरानी हवेली में गूलर के बड़ के पेड़ उत्पन्न होते हुए वो दिख जाएंगे, परंतु जहां ऐसा नहीं है वहां पर यूं ही नीचे तमाम पड़े रहते हैं फल, पंत कुछ नहीं होता। अच्छा जय हो, वाह जय हो श्रीमद मोहनलाल की जय, जय जय जय जय। तो यूं ही फल नीचे पड़े रहते हैं कुछ नहीं होता है, इसलिए परंपरा भुक्त होकर के जो नाम की प्राप्ति हुई वो नाम जैसा फल प्रदान करता है वैसा अपने आप ग्रहण किया गया नाम फल प्रदान नहीं करता है। तो एक तो 10 नाम अपराधों में 2 नाम अपराध सबसे ज्यादा भयंकर, उनमें पहला नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना और नाम लेना। हम नाम तो ले रहे, गुरु जी तो नाम बताएंगे, नाम तो हम अपने आप ले लेंगे, क्यों गुरु जी की हम सेवा करें उनको प्रणाम करें, तो गुरु के अवज्ञा पूर्वक नाम लिया जाएगा तो नाम फलदायी नहीं होंगे और वे नाम कभी जिह्वा पे आएंगे भी नहीं और आएंगे भी तो फलदायी नहीं होंगे। और दूसरी नाम के बल पर पाप कि अजी खूब पाप कर लो एक बार राम राम कह लेंगे पाप पाप दूर हो जाएंगे, तो ये 2 तो महा नाम अपराध है। इसके बाद में कुछ नाम अपराध हैं जो प्राय हो जाते हैं, जैसे नाम जो हैं उनमें अर्थवाद की कल्पना, ले लो अच्छा मिल के बात ठीक है, नाम में अर्थवाद की कल्पना माने नाम में बढ़ा चढ़ा करके नाम का वर्णन करना, ये दूसरा हो गया, माने एक अन्य नाम अपराध हो गया, ये प्राय बन जाता है। फिर कहीं संत वेद और नाम में सत इनकी निंदा यदि हुई तो ये भी बन जाएगी, ये भी एक नाम सामान्य नाम अपराध है, जो वेद की निंदा भी कर रहे हैं संतों की निंदा भी करते जा रहे हैं नाम भी करते जा रहे हैं, तो ये भी एक सामान्य नाम अपराध है। और कहीं नाम में अन्य शुभ क्रिया की समानता कर लेना ये भी सामान्य, तो ये 3 सामान्य अपराध हो गए, 2 तो महाअपराध हो गए, गुरु की अवज्ञा और नाम को ग्रहण करना, गुरु त्याग करके नाम को ग्रहण करना, और दूसरा नाम के बल पर पाप, और तीन सामान्य हो गए कि नाम में अर्थवाद कल्पना, वेद संत इनकी निंदा भी करते जाना, नाम भी ग्रहण करते जाना, और नाम को सामान्य पुण्य कर्म जैसा मान लेना। ये तीन सामान्य अपराध हो गए। बाद बाकी के सामान्य अपराध हैं, जल्दी से क्षमा हो जाएंगे, जैसे नाम में पूरा विश्वास न होना, परंतु नाम किए जा रहे हैं, नाम में विश्वास नहीं, नाम में ये विचार कर रहे हैं कि मैंने ये नाम है कि नहीं है, अश्रद्धालु को नाम का उपदेश, ये नाम के सामान्य स्वरूप है, तो उनसे कहीं बचना चाहिए। तो शिव, शास्त्र, संत, इन तीन की निंदा, नाम में अर्थवाद कल्पना, नाम में पुण्य क्रियाओं की समानता प्राप्त कर देना, नाम के महात्म को सुनकर के भी नाम में विश्वास न करना, और नाम के बल पर विषयों में प्रवृत्त होने का प्रयास करना, माने नाम को कहीं अपनी आमदनी का और आजीविका का साधन बना लेना, ये भी एक सेवा अपराध है। तो ये एक सामान्य अपराध है। दो अपराधों से जरूर बचना चाहिए, एक तो गुरु की के प्रति अश्रद्धा और नाम के बल पर पाप, इन दो से तो बिल्कुल बचना ही चाहिए। अब यही कह रहे हैं हरिभक्त विलास में, यही कहा गया। अब आगे कह रहे हैं तन निंदादि असहिष्णुता, श्री ठाकुर की निंदा कहीं होती हो तो उसको सहन न करें, ये भी एक भक्ति का अंग है कि निंदाम भगवत श्रृणमन तत्परस्य जनसेवा ततो नापयुक्त यस्योपि यात्यधः सुकृताच्युतः। जिस समय शिष्यपाल ठाकुर की निंदा कर रहा था, उस समय जितने भी पांडव थे और जितने भी भक्त वहां पर बैठे थे, वे सब कान में उंगली देकर के उठ करके चले गए, वहां पर रहे नहीं। तो उस विषय में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि निंदा भगवत श्रृणमन, भगवान की कहीं निंदा हो रही हो, कोई भगवान को शिष्यपाल जैसा गाली दे रहा हो, तत्परस्य जनस्य च, और उनके भक्तजन उनकी भी कोई निंदा कर रहा हो, और ततो नापयति, वहां से उठ करके चला जाना चाहिए, और जो नहीं जाता है उसको भी अधः सुकृताच्युतः, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसका अधपात होता है, इसलिए वहां से उठ करके चले जाना चाहिए। अब 21वां भक्ति का अंग है, ये कंठ लग्न तुलसी नलनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, कि वैष्णव चिन्ह जो है उनको धारण करे, कंठ में जिनके तुलसी की माला लगी है, नलनाक्ष माने कमलगट्टा उनकी माला और तुलसी की माला, श्री रामानुज संप्रदाय में कमलगट्टा की माला भी धारण करने का बड़ा महत्व वर्णन किया गया। तो कंठ लग्न तुलसी और नलनाक्ष माने कमलगट्टा उनकी माला जो पहने हुए हैं, बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, जिन्होंने बाहुमूल माने कनपटी के ऊपर या बाहु के ऊपर, बाहुमूल माने कंधे, इनके ऊपर शंख चक्र जिनके अंकित किए हैं, और ये वाला लाठ फटके। अब वैष्णव जो रागात्मिका भक्ति के उपासक हैं वे तो शंख चक्र धारण नहीं करते हैं, परंतु शंख चक्र कभी धारण करते हैं तो ये विचार करके कि ठाकुर जी के चरण चिन्ह में ये शंख है, वे शंख चक्र आयुध के रूप में वे स्वयं धारण नहीं करते। वैष्णवगण हम शंख चक्र धारण स्वयं आयुध के रूप में धारण नहीं करेंगे, बल्कि वे चरणों में भी जो ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, प्रिया जी के चरण चिन्ह है, उनमें शंख चक्र है, इसलिए वो चरण चिन्ह के रूप में उनको धारण करते हैं, साक्षात धारण। हाँ वो चतुर्भुज स्वरूप का प्रतीक हो गया, आप स्वयं फिर वैकुंठ प्रकट में स्थिति मिलेगी, फिर नुकुंज मंदिर में स्थिति नहीं मिलेगी। नहीं वे तो पार्षद रूप में धारण करते हैं, वे तो पार्षद रूप में धारण करते हैं, वे पार्षद रूप में धारण करते हैं। तो ये वाला ललाट फटके लसद ऊर्ध पुंडरा, और ललाट के ऊपर जिन्होंने ऊर्ध पुंड लगा रखा है ते वैष्णवा भवन मास पवित्र हंति, वे वैष्णव पृथ्वी को पवित्र करते हैं। अब 22वां है नामाक्षर, ठाकुर जी के नाम के अक्षरों को श्री राधा कृष्ण ये माथे के ऊपर, या राधा कृष्ण ऐसे माथे के ऊपर नाम मुद्रा जो है उसको भी धारण करना। हर नामाक्षर युक्तम भाले गोपी मृदांकितम, भाल के ऊपर गोपी चंदन से हर नाम के अक्षरों को जो धारण करता है, और तुलसी मालिको रसकम, जिसके उरस्क माने बक्षस्थल के ऊपर तुलसी की माला है, स्पृशे युर्न यमो भटा, ऐसे व्यक्ति को यम धर्मराज के भट यमदूत कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं। कृष्ण नामाक्षर गात्र मंकये चंदन आदेना, कृष्ण नामाक्षर के द्वारा अपने गात्र को अपने शरीर को अंकित करना चाहिए। स लोक पावनो भूत्वा, ऐसा व्यक्ति संसार को पवित्र करने वाला होगा। तस्य लोकम अवाप्नुयात, और अंत में वो श्री कृष्ण लोक को ही प्राप्त करेगा। अब ठाकुर जी की प्रसादी माला इत्यादि धारण करना, उद्धव जी कह रहे हैं त्वयोपभुक्त सुगंध वासोलंकार चर्चिता, कि आपने जिस माला को पहना है, आपकी प्रसादी माला, आपका प्रसादी चंदन, प्रसादी वस्त्र और अलंकार, इनसे युक्त होकर के उच्छिष्ट भोजनों, आपका जूठन खाने वाले हम भक्त दास माया में इताम तरनते ही, हम इस माया को सरलता से पार कर लेंगे। तो ठाकुर जी के प्रसादी वस्तु को ग्रहण करना ये भी भक्ति का साधन, भक्ति का एक अंग है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि कृष्णोत्तीर्णम तो निर्माल्यम, श्री कृष्ण का उत्तीर्ण मन उतारा गया जो निर्माल्य है, वो निर्माल्य को जो अपने अंग में धारण करता है, यस्यांगम स्पृशते मुनि, हे मुनि भगवान का प्रसादी वस्तु जिसके अंग का स्पर्श करती है, सर्व रोगन तथा पापी मुक्तो भवति नारदा, वो हृदय के सबरे रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के रोग दूर होना तो बहुत मामूली बात है, हृदय के रोग दूर होना ये मूल बात है, वो उससे दूर हो जाए। इसी प्रसंग में उद्धव जी के आगे के दो श्लोक हैं, मुनियो बात रसना, जो वायु का ही भक्षण करने वाले हैं माने प्राणायाम करने वाले हैं ऐसे मुनिजन, श्रमणा, श्रमणा माने जो ज्ञान में प्रयास कर रहे हैं, श्रमणा माने संसार का त्याग किया है, श्रमणा माने विरक्त संन्यास धारण करके जो विराजमान हो रहे हैं, और ऊर्ध मंथना जो अपने तेज को ऊपर चढ़ाने वाले हैं, ऊर्ध मंथी हैं, ऐसे ब्रह्माक्षम धाम ते आंती शांता संन्यासिनो मला, ऐसे सन्यासी अमल सन्यासी शांत वे ब्रह्म नामक भगवान की ज्योति को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्योति उसमें लीन होते हैं। वयम तो हे महायोगिन भ्रमामक कर्म वर्तमसु, परंतु हे महायोगिन हम संसार के वर्तम में घूम रहे हैं, तद वार्तया तद श्याम आपकी कृष्ण कथा को सुनते ही हम संसार को पार कर लेंगे, दुस्तरम तमा ये दुस्तर अंधकार को पार कर लेंगे। अब ठाकुर जी के आगे नृत्य करना, ये 24वां भक्ति का अंग है, कि जो नृत्य पृष्ठात्मा भावई सुबहो भक्तता, जो हृदय में आनंदित होकर के भाव सहित बहुत भक्ति के साथ में नृत्य करता है, सन निर्दाहत पापानी, वो सारे पाप उनको दूर कर लेता है, मन मंत्र शतेषु अपि, सौ मन मंत्र में किए गए जो पाप हैं वे भी ठाकुर के सामने नृत्य करने से दूर हो जाते हैं। ठाकुर के सामने ये नृत्य करने की महिमा, तो नृत्य भी भक्ति का एक अंग है। नृत्य ताम श्रीपते अग्रे, ताल का बाद कई भृषम, ताली बजाते हुए श्रीपति के आगे, ठाकुर जी के आगे जो नृत्य कर रहे हैं, तो ताली बजाने से जैसे पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे ही उड्डी अंते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षण, पातक रूपी जितने भी पक्षी हैं वे भी उड़ जाएंगे। तो ताली बजा करके कीर्तन करने की अपनी विशेषता है, क्लैपिंग के साथ में ताली बजा करके। तो जैसे ताली बजाने से, क्लैपिंग करने से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे जितने भी पाप रूपी पक्षी हैं वे सब उड़ जाते हैं। अब दंडवत नति, ठाकुर के सामने दंडवत प्रणाम करना कि एकोप कृष्णाय कृत प्रणाम दशाश्वमेधा वभृथै नतुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवायो। नारद पुराण में कहा गया कि श्री कृष्ण को एक प्रणाम भी यदि किया जाए, दशाश्वमेधी अवभृत जिसने दस अश्वमेध यज्ञ किए, और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में अश्वमेध की पूर्ति होने पर जो अवभृत स्नान किया गया, माने यज्ञ की समाप्ति भी हो गई है उसकी, ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि करने के लिए बैठे तो न, एक प्रणाम की बराबरी दस अश्वमेध के साथ में भी नहीं की जाएगी। वहां पर भी नकार का प्रयोग किया, तो दशाश्वमेध अभिवृत, दस अश्वमेध यज्ञ करने के अभिवृत स्नान का जो पुण्य है वो पुण्य भी प्राप्त नहीं हो, वो पुण्य भी बराबरी नहीं करता है कृष्ण को एक प्रणाम करने पर, क्योंकि दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, दशाश्वमेधी तो दोबारा जन्म ग्रहण करता है, परंतु कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण प्रणामी को, प्रणाम करने वाले को पुनर्भव की प्राप्ति नहीं होती है, पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अब ठाकुर जी आ रहे हो तो उठ करके खड़ा होना, श्रीमद् महाप्रभु तो जगन्नाथ जी का प्रसाद आता है उस समय उठ करके खड़े हो जाते हैं, ये चरितार्थ वर्णन किया, तो प्रसाद के पधारने पर भी मन उठ करके खड़े हो गए। तो अभ्युत्थानम यानारूढ़ परम प्रेक्ष समायांतम जनार्दनम, श्री जनार्दन यदि पालकी पर बैठ करके, रथ में बैठ करके आ रहे हों तो उनको आते हुए देख करके अभ्युत्थानम नरक कुर्बन, यदि कोई व्यक्ति उठ करके खड़ा होता है तो पाते सर्व किलविशान, उसने जितने भी किलबिश माने पाप संग्रह किए हैं उनको वो नीचे गिरा देता है, मान पाप से मुक्त हो जाएगा। पाते सर्व किलबिश, किलबिश माने पाप, सारे पाप उनको उनको नीचे गिरा देगा। अब अनुव्रजा, अनुव्रजा का तात्पर्य है ठाकुर के रथ के पीछे पीछे या सवारी में साथ चलना, सवारी में साथ चलने का भी बड़ा महत्व है अनुव्रजा का, कि रथेन सह गच्छंती पार्श्वतः पृष्ठतो अग्रता, ठाकुर जी के रथ के आगे चाहे पीछे चाहे बगल में जैसी भी जगह मिले भीड़ में, तो पार्श्वतः माने बगल में, पृष्ठतः माने पीछे, और अग्रता जो रथ के साथ में जाता है, विष्णु नैव समा सर्वे भवन्ति स्वपचादयः, भले ही वह स्वपच योनि में उसने जन्म लिया हो, शूद्र की योनि में जन्म लिया हो, वो विष्णु के समान ही हो जाता है, ठाकुर जी उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अब 28वां है स्थाने गति, श्री ठाकुर के मंदिर में जाना, स्नानम तीर्थम ग्रहम चास्य तत्र तीर्थे गतिर यथा, स्थान का मतलब है तीर्थ स्थान या ठाकुर के घर माने मंदिर, इनमें जो जाए तो तीर्थ स्थान और मंदिर इनमें जो गति है, तो तीर्थ स्थान को भी ठाकुर का स्थान कहा गया, धाम को भी, और मंदिर को भी, जहां धाम नहीं है मंदिर है वहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना, ये भी गति है। तो स्थानम तीर्थम ग्रहम चास्य तत्र तीर्थे गतिर यथा, तीर्थ में जो गति है और ठाकुर के मंदिर में गति, वो ही स्थान में जाना है। संसार मरुकांतार निस्तारक निस्तारकरण क्षम, संसार रूपी मरुकांतार, मरुकांतार माने मरुभूमि, मरुवन रेगिस्तान, संसार एक रेगिस्तान है, उसको निस्तारक करण क्षम, निस्तार करने में समर्थ है कौन, बोल ठाकुर के पास में जाना। तो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना, ये संसार रूपी रेगिस्तान को पार करने में समर्थ साधन है, संसार रूपी रेगिस्तान पार हो जाएगा। श्लाघ्य तवै चरण, हे श्री हरि आपके चरण, श्लाघ्य तव एव चरण, ऐसे भक्त के चरण परम परम श्लाघ्य हैं, जो हरे तीर्थ गामिनव, जो भगवान के तीर्थ में गमन कर रहे हैं, माने भगवान के मंदिर में या धाम में की यात्रा करने वाले जो चरण हैं, वे वास्तव में धन्य हैं और वे संसार रूपी मरुकांतार उनको पार करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। अब ठाकुर जी के घर में गमन करना, मंदिर में गमन करना, उसका वर्णन कर रहे हैं कि प्रविशन आलयम विष्णु हो दर्शनार्थम सुभक्तिमान न भूय प्रविशन मातु हो कारागृहम सुधी। हर भक्त सुधोदय में कहा गया कि प्रविशन आलयम विष्णु हो, जो श्री विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए भक्तिमान होकर के प्रवेश करता है, मानो उसको भूय प्रवेश मातु, माँ के गर्भ में दोबारा प्रवेश करने का, माँ के गर्भरूपी कारागृह में उस सुधी व्यक्ति को, सुंदर बुद्धि वाले व्यक्ति को दोबारा प्रवेश करने का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, उसे गर्भवास का दोबारा कष्ट नहीं भोगना पड़ता। जो विष्णु के दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है, उसे दोबारा माँ के कुक्षी में प्रवेश करने का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा और उसे कहीं मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब ऐसे जो वचन हैं, वे वचन कभी तो वचन झूठे नहीं हैं, वचन पूरे पूरे सत्य हैं, परंतु श्री ठाकुर अन्य मार्गों की भी सार्थकता बनाए रखने के लिए कभी ये वचनों को तुरंत सिद्ध करा देते हैं और कभी इन वचनों को तुरंत सिद्ध न करा करके कर्म मार्ग की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि यदि ये वचन हो जाए तो इन वचनों का आधार लेकर के तो फिर कोई कर्म करेगा ही नहीं, इसलिए उन मार्गों को कहीं नष्ट नहीं करना है। इसलिए ठाकुर कभी तो फल तुरंत दे देते हैं और कभी तुरंत नहीं देते, इसलिए ये अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, ये वचन गलत नहीं है, केवल ठाकुर अन्य मार्गों की रक्षा करने के लिए कभी उसका फल तुरंत नहीं दे रहे हैं, बाद में कभी देंगे, कभी विलंब से देंगे, कभी तुरंत ही उसका फल दे देते, कभी तो तुरंत कभी विलंब से। अन्य मार्ग का मतलब है कर्म मार्ग, पाप पुण्य, अब ये शास्त्र में जितने भी बताए गए, तब तो फिर कोई भी व्यक्ति माने खूब पाप करेगा, एक बार राम राम कह लेगा बस हो गया, तो फिर वो पाप से कहीं उन मार्गों का, वो धर्मशास्त्र जो है वो धर्मशास्त्र का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो नाम में इतनी सामर्थ्य है कि धर्मशास्त्र को वो सदा सरपास करेगा, परंतु फिर भी धर्मशास्त्र का पालन करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि नाम के बल पर कोई प्रमाद कर ले, तो नाम के बल पर प्रमाद से बचने के लिए, धर्मशास्त्र की रक्षा करने के लिए ठाकुर उनके फल को तुरंत प्रदान नहीं कर रहे हैं, कभी किंचित विलंब से प्रदान करते हैं, कभी तुरंत दे देते हैं, कभी विलंब से। इसके लिए एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि अग्नि कभी तो दावानल की तरह से जलाती है और कभी वो यज्ञ की अग्नि, वैतानस अग्नि की तरह से वस्तु को जलाती है। वैतानस अग्नि का जो फल है वो बाद में मिलेगा, परंतु दावानल सब वस्तु को तुरंत जला जुलू करके खत्म करेगी। तो कभी तो पाप निवृत्ति तुरंत हो जाती है और कभी धीरे धीरे वैतानस यज्ञ की अग्नि के समान वो धीरे धीरे कभी होगी। परिक्रमा, विष्णु प्रदक्षिणम कुर्वन् यः सत्वा वर्तते पुनः, श्री विष्णु की परिक्रमा करते हुए जो दोबारा परिक्रमा करता है, एक बार परिक्रमा पूरी हो गई और दोबारा परिक्रमा करता है, तदेव आवर्तनम तस्यो पुनर्नावर्तते भवे, उसका दोबारा जो परिक्रमा करना है वो परिक्रमा करना पुनः लौट करके नहीं आना है संसार में। एक परिक्रमा की पद्धति भी है कि ठाकुर जी की जैसे परिक्रमा की, जैसे यहाँ से शुरू की और परिक्रमा करते हुए आए और यहाँ पर जब आए तो एक बार फिर दोबारा वहीं वहीं खड़े खड़े ही चक्कर लगा लेते हैं। तो पुनर् जो आवर्तन है वो मानो ये कह रहा है कि दोबारा आगमन नहीं होगा। तो ठाकुर को एकदम पीठ नहीं दिखाते हैं, इसलिए प्रदक्षिणा करते हुए माने ठाकुर को दाहिनी तरफ रखते हुए, प्रदक्षिणा का मतलब है कि हमेशा दाहिनी ओर पूज्य को रखते हुए हम चक्कर लगा रहे हैं। और वहां जब परिक्रमा पूरी हो गई तब एक फिरकी और दोबारा ले ली। तो जो पुनर् परिक्रमा शुरू कर रहे हैं वहां पर परिक्रमा की जैसे समाप्ति कर रहे हैं, तो वो मानो ये दिखा रहा है कि तदेव आवर्तनम तस्यो पुनर्नावर्तते भवे, जो पुनः जो आवर्तन है परिक्रमा देना वो दोबारा आप संसार में आना नहीं है। स्कंद पुराण में भी कहा है कि चतुर्वामम भ्रमि भिस्तु जगत सर्वम चराचरम क्रांतम भवति विप्राग्रह तत्तीर्थ गमनाधिकम, कि ठाकुर जी की चार बार परिक्रमा करना इससे चराचर संपूर्ण जगत की परिक्रमा हो जाएगी। ठाकुर जी के मंदिर की चार बार परिक्रमा करने से संपूर्ण चराचर की परिक्रमा हो जाएगी। तत्तीर्थागमनाधिकम, और ये ठाकुर की परिक्रमा करना, मंदिर की परिक्रमा करना, ये तीर्थ आगम से भी अधिक है, तीर्थ से भी अधिक बढ़कर के ये स्थान है, ये है। तो परिक्रमा करने की अपनी विशेषता है। अब शुद्धि न्यासादि पूर्वम तु, अब अर्चन, अर्चन कह रहे हैं, अर्चन की परिभाषा दे रहे हैं, ये तीसवां अंग है। शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्मम निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तूपचाराणाम स्यान मंत्रेण उपपादनम, कि स्वयं अपनी शुद्धि करना, शुद्धि करने के बाद में माने भूत शुद्धि, और भूत शुद्धि के बाद में जो वस्तु शुद्धि है उसकी शुद्धि करना। तो शुद्धि और न्यास, न्यास माने अंगन्यास करन्यास, मंत्र जो है उस मंत्र के द्वारा उंगलियां जो हैं उंगलियों के पौरुओं के ऊपर मंत्र के एक एक अक्षर को रख करके स्थापित करना, उससे कहीं शरीर ये शुद्ध हो जाएगा। तो भूत शुद्धि की भी जरूरत है, और भूत शुद्धि के दो भाग हैं, सेवा की जितनी भी सामग्री है उनकी शुद्धि, और साथ के साथ में कर्ता की अपनी भी शुद्धि। तो दो की शुद्धि चाहिए, हम स्वयं भी शुद्ध चाहिए और जो पदार्थ हैं वे भी जाने कहां कहां रख दिए होंगे, चीनी की बोरी जाने कहां पर रख दी होगी, कहीं भी डाल दी होगी, तो उसकी भी शुद्धि करने के लिए। तो भूत शुद्धि के लिए माने भूत शुद्धि में पृथ्वी जलवायु तेज आकाश, ये जो पांचों वस्तुएं हैं इनकी भी शुद्धि होनी चाहिए, और भूत शुद्धि का तात्पर्य है कर्ता जो है उसकी भी शुद्धि चाहिए। तो वस्तु की शुद्धि के लिए तो आप अपवित्र पवित्र हुआ करके वस्तु की शुद्धि की और सब वस्तुओं की शुद्धि की, और अपने आप की शुद्धि करने के लिए अंगन्यास और करन्यास, अंग जो हैं उनके रक्षक के रूप में ठाकुर का स्मरण करना, जैसे भू हृदयाय नमः, भुवस्सिर से स्वाहा, स्वाहा शखाई बशाट, तस्वित्र इत्यादि के द्वारा कवचाय हुम, फिर स्वाहा अस्त्राय फट। तो ये अपने पूरा परवेश जो है उसकी कहीं हम शुद्धि करते हुए विराजमान। तो जो गोपाल मंत्र इत्यादि की या गायत्री मंत्र इत्यादि जो हैं उनमें ही कहीं सब वस्तुओं के वो मंत्र जो हैं वो मंत्र के ही पांच टुकड़े करके हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा, शखाई बशट, नेत्राभ्याम या नेत्रे नेत्र ही, यदि कोई देवता तीन आंख वाला है तो नेत्र ही बहुशत, और ये दो आंख वाला है, ठाकुर जी तो दो आंख वाले हैं, मनुष्याकृति हैं, तीन नेत्र वाले शिव जी थोड़ी हैं कि तीसरा नेत्र है, तो उनको नेत्राभ्याम बहुशत और अस्त्राय फट, ये पांच भाग में उस मंत्र को बांट करके ये अंग न्यास करते हुए विराजमान होंगे। और ऐसे ही अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम भू अंगुष्ठाभ्याम नमः, भौस तर्जनीभ्याम नमः, स्वाह मध्यमाभ्याम, फिर तत्सवितुर इत्यादि जो हैं उनके द्वारा अनामिका, और फिर कनिष्ठिका, और फिर करतल करपृष्ठा, इनके द्वारा, क्योंकि हम जितना भी कार्य करेंगे वो हाथ से ही करेंगे, प्रायः जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हाथ से ही छुएंगे, इसलिए अंगन्यास और करन्यास, इन अंगन्यास और करन्यास करके भूत शुद्धि, शुद्धि और न्यासाद, शुद्धि और न्यास इनको भी करेंगे। तो यद्यपि स्नान इत्यादि कर लिए हैं परंतु जिस जल से स्नान किया वो जल भी कितना पवित्र है पता नहीं, कितना पवित्र है कितना पवित्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु शुद्धि भी है अंगन्यास करन्यास इनके द्वारा, अंगन्यास के द्वारा अपने शरीर की शुद्धि, और करन्यास द्वारा विशेष रूप से हाथ जो हैं उनसे ही हम आगे सेवा करेंगे, तो करन्यास की भी शुद्धि। अब ये ज्ञान मार्ग में तो है, माने विधि मार्ग में तो है, परंतु राजमार्ग में जरूरत नहीं हो, हाँ ये नहीं माने राजमार्ग में, ठाकुर की जहां राग से सेवा कर रहे हैं वहां पर इसकी जरूरत नहीं। वो कभी कभी जहां विशेष अवसर आएगा कोई उत्सव का, उस समय वो अंगन्यास करन्यास किए जाएंगे, नहीं तो रोज करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो माने कभी अर्चन की कोई एक विशेष विधि में उसको अंगन्यास करन्यास करने की जरूरत है, नहीं तो हर एक में करने की जरूरत नहीं है। अब वो जो आरती है वो आरती जो है उसको धेन मुद्रा प्रदर्शी, और जो ग्रास मुद्रा है, और जो रक्षक रक्षा मुद्रा हैं उनको दिखाना, तो ये कहीं जरूरत है कहीं नहीं है, नित्य नित्य करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। शास्त्र में एक आ गया कि महिमना स्तुई माना ही देवा वीरेण वर्धते, महिमा के द्वारा यदि देवता का स्तवन किया जाए तो देवता का और मंत्र का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, इसलिए अंगन्यास करन्यास और उनमें धेन मुद्रा ग्रास मुद्रा सकलीकरण इत्यादि जो मुद्राएं हैं, माने गाय के दूध का थन का की मुद्रा दिखाना है, कभी सकलीकरण माने टुकड़ा ठाकुर जी के, जैसे ये सकलीकरण किया माने जो अब इतना सारा भात रखा है परंतु खाएंगे तो ठाकुर जी कौर लेकर के, तो सकल माने कौर लेकर के सकलीकरण, तो उसको सकलीकरण की मुद्रा दिखा करके माने थोड़ा थोड़ा करके अपने आराम से खाइएगा, वो माने सुखपूर्वक आप रहोगे, तो सकलीकरण, अथवा थोड़ा सा ही है भोग तो उसको ही कहीं पूंजीकरण जो है कि माने इसको ही माना आप अन्नकूट समझ लेना, ये थोड़ा ही अन्नकूट हो जाए, और ठाकुर ने जो ठाकुर के सामने जो समर्पित हुआ और ठाकुर ने जो देखा वो वस्तु वो अनंत हो जाती है। ये ठाकुर के भोग की विशेषता है। ठाकुर के भोग नहीं लगेगा तब वस्तु सीमित रहेगी, और ठाकुर के भोग लग जाए और उसके बाद में कितने भी आ जाएं सबका समाधान हो जाता है। ये भोग की विशेषता है। ठाकुर ने देख लिया तो फिर कभी भंडार में कमी नहीं पड़ती। तो ये ठाकुर की दृष्टि की एक विशेषता है। तो सकलीकरण, पूंजीकरण इत्यादि जो हैं उनके गाय के थन की मुद्रा दिखा करके जैसे उसको पवित्र कर लिया, वो एकदम पवित्र हो गया, उसमें कहीं करने में नख इत्यादि तो स्पष्ट हुए छुए होंगे, कहीं प्रसादी अनप्रसादी हाथ इधर उधर के लग गए हों, तो उन सब की शंखोदक से उसको कहीं जैसे शंखोदक करने से सत्यं तत्त्वं प्रतिष्ठायाम करने से वो वस्तु जो है वो ठाकुर के भोग के लायक चिन्मय हो गई, उसको धो दिया गया। संतों की पुरानी ऐसी पद्धति भी थी कि माधुकर करके सब लोग जाते थे, माधुकर करके एक परात में या एक कपड़ा में बीच में सबने उलट दिया और फिर सबने बांट करके आन से पहले तो यमुना जी का जल लेकर के उसके ऊपर छिड़का तो वो पवित्र हो गया। अब किसके घर में कितनी अपरासा है कितनी नहीं है, चार घर से मांग करके लाया गया है अन्न वो रोटी, परंतु महात्मा जो हैं कहीं उसको अन्न का प्रभाव न हो तो उसके लिए महात्मा जो हैं वो उसको पहले जल से सींच लेंगे। सामान्यतः द्विजाति भी कहीं भोजन करने के लिए भी जाएगा तो जाने तेरे घर में कितनी अपरस है कितनी नहीं है, इसलिए पहले वो सत्यं त्वदितेन परिसिंचयामि, सत्य और ऋत इनके द्वारा मैं इस अन्न को परिसिंचित करके धो रहा हूं। ये विचार हो गया, इसको जल से पवित्र कर परिसिंचन कर दिया, परिसिंचन करने से वो धुल गया। अब उसमें जो भी चीज गिरेगी वो पवित्र हो जाएगी, एक बार धो लिया तो फिर बाद में भी परोसा जाएगा वो पवित्र ही माना जाएगा। फिर वो कहीं बल वैष्णुदेव के रूप में इसमें से अन्य लोगों का भी भाग है, भूरस्व इन चार व्याहृतियों के द्वारा थोड़ा सा अन्न निकाल करके बाहर रख देगा। ये अंग लोगों के लिए जो जीव मात्र हैं उनके कल्याण के लिए इस भाग में उनका भी हिस्सा बनता है, तो वो चार कौर निकाल करके रख देगा, कहीं चार कौर कहीं पांच कौर, भूस्वाहा भौस्वाहा, तो ये इनके द्वारा वो चार कौर निकाल करके रख दिया। फिर वो हाथ में जल लेकर के एक जल का वो आचमन कर लेगा, आपोषान, आप हमारे जल जो है उसका अशन, आपोषान, अशन माने भक्षण करना, इसका मतलब है कि अमृत जो है अमृतोपस्तरण मसिस्वाहा, माने अमृत जो है उसका उपस्तरण माने बिछोना में बिछा रहा हूं, पेट में जाएगा तो पहले अमृत का उपस्तरण, अब जो भोजन है वो अमृत रूप ही हो जाएगा, अमृत के उपस्तरण में थाली में वो परोस दिया गया तो अमृतोपस्तरण हो गया, और अमृतोपस्तरण के बाद में फिर वो अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणनाम देहमाश्रितः, वैश्वानर होकर के प्राणियों के हृदय में भगवान विराजमान है, पेट में विराजमान है, तो उस समय पंच आहुति, पेट पूजा, वास्तव में पेट पूजा ही है, पेट में विराजमान जो भगवान है उनका पूजन है, तो उनके पांच जो आप कौर हैं पंचक्रम पंचग्रास उनके द्वारा वो पेट का, पेट में विराजमान जो वैश्वानर हैं उन वैश्वानर को आहुति दे रहा है, भूस्वाहा भौस्वाहा स्वस्वाहा भूरस्व स्वाहा, ऐसा करके प्राण स्वाहा अपान स्वाहा व्यान स्वाहा समान स्वाहा उदान स्वाहा फिर ब्रह्मणि स्वाहा। अब वहां पर सभी उंगलियों का प्रयोग होगा, ये नहीं है कि अमुक उंगली का प्रयोग नहीं होगा, उसमें पंच आहुति में जो भोजन की जो आहुति है उनमें सभी उंगलियों का प्रयोग होगा। हवन करते समय तो कहीं मृगी मुद्रा माने तर्जनी और कनिष्ठिका इनको अलग हटा करके आहुति दी जाती है, परंतु जो पेट में वैश्वानर भगवान विराजमान हैं उनका पूजन करने के लिए सभी उंगलियों का प्रयोग करेंगे और उसके द्वारा पेट पूजा ही हो रही है, पेट में जो वैश्वानर भगवान विराजमान हैं अग्नि रूप में विराजमान हैं उनका पूजन करते हुए विराजमान है। और फिर इसके बाद में भोजन की समाप्ति पर फिर अमृता प्रधान उनको जो जो कुछ खाए उसे ही अमृत से ढक करके, और फिर शेष जो है वह जो नरक में पड़े हुए जीव हैं उनके प्रति भी कल्याण की भावना है और उनको ये जूठन जो है वो उनको प्राप्त हो। नहीं नहीं नहीं प्रसाद, हाँ हाँ पंत, फिर भी वैष्णवगण कहीं ना कहीं करते हैं, माने जो सदगृहस्थ जन हैं वो गृहस्थ में तो कहीं आपोषण करते हैं। वैष्णवगण तो महाप्रसाद की जय जय जयकार बोलेंगे, बस ठाकुर जी के पास उसमें, हाँ ठाकुर जी के तो उसमें आवश्यकता नहीं। माने वैष्णवगणों का जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर तो वे महाप्रसाद की जय बोलेंगे, और महाप्रसाद की जय बोल करके अंत में महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी और वैष्णवे, चार चीज जो हैं महाप्रसाद गोविंद नाम और वैष्णव, इनमें स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं वे जायते, जिनका पुण्य थोड़ा है उनका विश्वास नहीं है। ये चारों भगवत स्वरूप चिन्मय हैं और प्रेम का दान करने वाले हैं। महाप्रसाद गोविंद का दर्शन, नाम हरि नाम और वैष्णव, ये चारों भगवत स्वरूप होकर के विराजमान भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक होकर के विराजमान है, ये मन में विचार करके फिर महाप्रसाद जो है वो महाप्रसाद प्रेम से पाओ। ये महाप्रसाद साक्षात भगवत स्वरूप है और उनका सेवन करना ही महाप्रसाद की सेवा है। तो ये तो यहां पर बड़ी सुंदर बात है ना, तो ये उसमें कहीं कर्मकांड की जो शास्त्रीय विधि है वो भी ठीक है, महाप्रसाद तो है ही, महाप्रसाद की अवज्ञा नहीं है, परंतु शास्त्र की आज्ञा से यदि जो द्विजाति हैं वो इस तरह से आपोषण करते हुए और फिर भगवत प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो ये ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि महाप्रसाद जो है उनको ग्रहण करें इनको। चतुर हाँ, अब शुद्धि न्यासादि पूर्वांगम, अब ठाकुर जी के अर्चन की बात कर रहे हैं, शुद्धि और न्यास इनकी बात आई। तो शुद्धि द्वारा पहले वस्तु की शुद्धि करके फिर अंगन्यास करन्यास करके अपने आप की शुद्धि की, और अपने आप की शुद्धि करके ये पूर्वांग करके, इनको पूर्वांग कहेंगे, कर्म निर्वाह पूर्वकम, पूर्वांग कर्म इनका निर्वाह करते हुए शुद्धि और न्यास करते हुए अर्चनम तूपचाराणाम, जो 16 उपचार हैं उन 16 उपचार से ठाकुर का अर्चन करना, ये मंत्र से किया जाए तो उसका नाम है अर्चन। 16 जो उपचार हैं वो 16 उपचार इनको कहीं अपनाना चाहिए। सबसे पहले ध्यान, 16 उपचार में किसी भी देवता का ध्यान, फिर ध्यान के बाद में आसन, आसन के बाद में अर्घ पाद्य आचमनी और स्नान, ये 6 हो गए, अर्घ पाद्य आचमनी स्नान, फिर स्नान के बाद में वस्त्र गंध, वस्त्र उपवस्त्र, उपवस्त्र के स्थान पर यज्ञोपवीत या कहीं दुपट्टा, तो वस्त्र उपवस्त्र, फिर गंध माने रोली चंदन, रोली चंदन के बाद में धूप दीप नैवेद्य, नैवेद्य के बाद में आचमन पुनराचमन, और फिर इसके बाद में कहीं नीराजन, और नीराजन के बाद में दक्षिणा और प्रणाम। ये 16 जो हैं ये 16 अंग हैं, 16 अंग नहीं किए जा सकते हैं तो कभी 5 अंग जो हैं उनको विशेष रूप से कहीं कर लेना चाहिए, माने ध्यान आसन, फिर इसके बाद में कहीं स्नान, भोजन और पुष्पांजलि, केवल इन पांच अंगों को। ध्यान, ध्यान के बाद में नहीं, आसन और ध्यान एक चीज, ध्यान इसके बाद में कहीं स्नान, गंधक्षत, फिर भोग और पुष्प दक्षिणा। ये पांच अंग जो है वो पांच अंग के द्वारा भी कभी संक्षेप में भी पूजा की जा सकती है, कभी पंचांग पूजन, कभी षोडशोपचार पूजा इनको। तो अर्चनम तूपचाराणाम, सोलह जो उपचार हैं, इन सोलह उपचारों के द्वारा, मंत्र के द्वारा आपादनम, मंत्र के द्वारा ठाकुर की सेवा करना, ये हो गया अर्चन। और उसकी बहुत विस्तार हो गए। स्वर्गापवर्गे हो पुंसाम रसायाम भोग्य संपदाम सर्वासाम अपशुद्धि नाम मूलम तत्चरणार्चनम। ये कहा गया स्वर्ग अपवर्ग, पृथ्वी पर जितनी भी संपदा है उन सारी संपत्ति सिद्धि इनको प्राप्त करने का एकमात्र साधन यदि कोई है तो साधनम मूलम तत्चरणार्चनम, ठाकुर के चरणों की अर्चना, ये ही सब वस्तुओं को स्वर्ग प्राप्त करने का, अपवर्ग माने मोक्ष प्राप्त करने का, पृथ्वी पर संपदाओं को प्राप्त करने का और सारी सिद्धियों का अंत में फल, ये द्वारा मूल माने कारण। तो स्वर्ग की इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा हो, वैष्णवों का मोक्ष जो है वो सेवा सुख, सेवा सुख आ गया अपवर्ग में। फिर अन्य जितनी भी सिद्धि हैं, पृथ्वी की सारी संपदा, इनको प्राप्त करने का मूल माने कारण जो है वह ठाकुर के चरणों का अर्चना है। श्री विष्णु अर्चनम येतु प्रकुर्वन्त नरा भुवि ते यान्त शाश्वतम विष्णु हो आनंदम परमम पदम। जो विष्णु का अर्चन करते हैं पृथ्वी के ऊपर, भूमि माने पृथ्वी पर, जो विष्णु का अर्चन करते हैं वे निरंतर विष्णु के आनंदमय परम पद को प्राप्त करते हैं अर्चन करने पर। परिचर्या, परिचर्या का मतलब है कि ठाकुर की अर्चन, ठाकुर जी का अभिषेक तो पुजारी जी करेंगे, हर एक तो मंदिर में जाएगा नहीं, परंतु तो जो मुख्य अर्चन कर रहा है उसके साथ में जो सहायक कार्य कर रहा है वो भी कम नहीं है। जैसे रसोई में तो हम नहीं जा सकते हैं, परंतु तो गेहूं बीनने में, सब्जी सुधारने में, ये परिचर्या का काम हो गया, ये परिचर्या कह रहा है। तो मुख्य जो सेवा है उस मुख्य सेवा के साथ में जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं उनका नाम परिचर्या है। तो परिचर्या तो सेवोपकरणानाम परिष्क्रिया, सेवा के जो उपकरण हैं उन उपकरणों को तैयार करना, सब्जी संभालना, दाल चावल इनको बीनना, इनको धोकर इनको साफ करना, मंदिर में सोहनी देना, पात्रों को मांजना, पात्रों को सुधारना, ये सब परिचर्या कहलाएगी, परिचारक कहलाएगी। तो परिचर्या जो है वो परिष्क्रिया, तत्प्रकीर्ण प्रकीर्णक छत्र वादित्रादि उपासना, और प्रकीर्ण रूप में प्रकीर्णक माने चमर, प्रकीर्णक माने चमर, छत्र, अब वाद्य बजाना, आरती हो रही है तो घंटा बजाना, ये भी एक सेवा हो गई, ये भी परिचर्या हो गई। तो मुख्य के साथ साथ अन्य जो सेवा हैं वो परिचर्या कहलाएंगी। तो प्रचारक जो है वो प्रचारक को भी वही फल प्राप्त है, सेवा करने वाले को और प्रचारक को और दर्शन करने वाले को, सबको एक फल की प्राप्ति है। तो ये एक बड़ी विशेषता है कि सेवा का अधिकार तो किसी एक व्यक्ति को दिया गया, परंतु फल की प्राप्ति में सबका बराबर अधिकार, जो सेवा कर रहा है उसका भी वही अधिकार, उसको भी वही फल, और जो दर्शन कर रहा है उसको भी वही फल। तो फल में कोई का अंतर नहीं है, इसे पक्षपात कहीं नहीं है। और व्यवस्था को दिखाने के लिए कहीं शास्त्र में एक आ गया, भाई अमुक का अधिकार है, अमुक का अमुक समय अधिकार है, अमुक समय अधिकार नहीं है। ठाकुर जी के दर्शन खुल रहे हैं उस समय, ठाकुर जाग रहे हैं उस समय सेवा करने का, मंदिर में जाने का अधिकार है, नहीं तो फिर बाद में किसी का अधिकार नहीं। तो ये बात है, ये फल में सबकी समानता है, परंतु सेवा में यथा समय देश काल पात्र के अनुसार अधिकार की प्राप्ति है, ये अंतर। परंतु फल में कभी भी पक्षपात नहीं है। तो मुहूर्तम, तो प्रकीर्ण, प्रकीर्ण चमर, छत्र आदि, इनको भी प्रस्तुत करना, ये भी उपासना कहलाएगा। मुहूर्तम वा मुहूर्ताधम यतिष्ठेत हरिमंदिरे, जो एक मुहूर्त आधे मुहूर्त भी हरिमंदिर में विराजमान होता है, स यात परमम स्थानम, वो परम स्थान को प्राप्त करता है। किम शुश्रूषण रता, जो साक्षात सेवा कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तो जो अंग से भी होकर के ठाकुर के विराजमान है उनको भी वही फल, और जो द्वार से भी है उसको भी वही फल, दोनों को बराबर फल है, फल में कोई अंतर नहीं। द्वार सेवक को भी वही फल है और अंग सेवक को भी वही फल है, दोनों के फल एक है। चतुर्थ में कहा गया कि यत पाद सेवा विरुचि तपस्वी नाम अशेष जन्मोपचितम बलम धियः सद्य क्षुणोत्यन्वः मेदिति सति यथा परांगुष्ठ विनिश्रुता सदित। कि यत पाद सेवा विरुचि, ठाकुर के चरणों की सेवा में अभिरुचि रखना, जिसके हृदय में सेवा में रुचि है, ऐसा व्यक्ति तपस्वी नाम अशेष जन्मोपचितम बलम धिया, ऐसी सेवा की रुचि तपस्वी जनों के, तप करने वालों के भी अशेष जन्मों की, संपूर्ण जन्मों की, शेष नहीं बचा है, संपूर्ण जन्म जो है उनकी मल को, बुद्धि के मल को वह अपचिति करने वाली है। अपचिति माने दूर करने वाली। सेवा में रुचि रखने मात्र से ही मन के जितने भी मैल हैं वे दूर हो जाते हैं। सद्यः माने तुरंत ही, क्षणोति माने दूर हो जाते हैं। अनहम एधति सति, और ये रुचि सेवा करते रहेंगे तो निरंतर बढ़ेगी। अनहम माने प्रतिदिन, एधति माने वृद्धि को प्राप्त होगी, ये रुचि निरंतर बुद्धि को प्राप्त होगी। सेवा कैसे भी की जाए, यथा पदंगुष्ठ विनिश्रुता सरित। एक बड़ा सुंदर बात कह दिया कि जैसे गंगा में जो स्नान करते हैं, गंगा की महिमा का गायन करते हैं, और गंगा जाने के लिए जो प्रेरित करते हैं, गंगा तीनों को पवित्र करती है। गंगा में स्नान करने वालों को भी, कोई गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है, भैया तेरी यात्रा में ये भी लगा देना, कहीं तेरे किराए में, कहीं किसी भाड़ लगा देना, ये मेरे 50 रुपये हैं इनको भी कहीं सेवा में लगा देना, 10 रुपये लगे दिए हैं इनको भी कहीं सेवा में लगा देना। तो जो प्रेरणा प्रदान करें, और जो महिमा का गायन करें, तो जो महिमा का गायन करें, जो सहायता करें, और जो स्वयं कार्य करें, तीनों को ही श्री गंगा जैसे पवित्र करती हैं, ऐसे ही साक्षात सेवा करने वाला, फिर सेवा में की महिमा का गायन करने वाला, और सेवा में कहीं परोक्ष रूप से सहायता करने वाला, तीनों को ही परिचर्या पवित्र करती है। तो सबको पुण्य है। हाँ, तो तत्पदांगुष्ठ विनिश्रुता सरित, ठाकुर के पैर के अंगूठे से निकलने वाली सरित माने नदी, अर्थात गंगा जी, वामन भगवान के चरण से निकलने वाली गंगा जी, जैसे गंगा स्नान करने वाले, गंगा की महिमा का गायन करने वाले, और स्नान की प्रेरणा में सहायता करने वाले, तीनों को पवित्र करती हैं। इसी प्रकार श्री परिचर्या, वो स्वयं परिचर्या करने वाले, परिचर्या के साथ में सहायता करने वाले, घंटा बजाने वाला, झालर बजाने वाला, वो भी उतना ही फलदायी है, और उसकी महिमा के लिए प्रेरित करने वाला, वो भी उतना ही फलदायी है। अंगानि विभ्रान्येव श्रु पूजा परिचर्यो हो। अब ये पूजा और परिचर्या, इनके अनेक अनेक अंग हैं, न तान लिखतान्यत्र ग्रंथ बाहुल्य भीतर। अब यदि पूजा के कौन कौन से अंग हैं और कैसे कैसे पूजा किया जाए और अर्घ कैसे दिया जाए और पाद्य कैसे दिया जाए। अर्घ का मतलब है हाथ धोने का जल, पाद्य का मतलब है पैर धोने का जल, आचमनी का अर्थ है कुल्ला करने का जल, आचमन करने का जल, स्नान का तात्पर्य स्नान करने का जल। तो अर्घ पाद्य आचमनी स्नानी है, फिर धूप माने भोजन करने की अभिलाषा को बढ़ाना, दीप माने कहीं प्रकाश प्रदान करना और वस्तु को प्रकाशित करना, फिर नैवेद्य, फिर फल तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा सब। ये प्रदक्षिणा जो है उस वो भी भगवान का सब ओर से रूप माधुर्य का दर्शन, ये प्रदक्षिणा हो गया। तो सबकी अपनी, तो इनके लिखेंगे तब तो बहुत ग्रंथ बढ़ जाएगा, इसलिए उनको नहीं लिख रहे हैं। अब गीतम, ठाकुर के आगे गीत का गायन। जैसे लिंग पुराण में कहा गया कि ब्राह्मणो वासुदेवाक्षम गायमानो निशम पदम हरे सालोक्य मालोति रुद्रगानाधिकम भवेत, कि ब्राह्मणो वासुदेवाक्षम, जो ब्राह्मण वासुदेव नामक तो श्री वासुदेव गाय मानो अनिशम पदम परम, कि कोई ब्राह्मण श्री वासुदेव का अनिशम परम जो निरंतर निरंतर भगवान का गायन कर रहा था हरे सालों के मापनोती, वह वासुदेव नामक भगवान का परतत्व का जो ब्राह्मण गायन कर रहा था वो हरि के सालोक्य को प्राप्त हुआ। गीत गायन करते हुए ही वो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। रुद्र गानाधिकम भवेत, और उसका जो गायन था वो रुद्र के गायन से भी अधिक हुआ, रुद्र के गायन से भी अधिक श्री कृष्ण का गायन। भले शिव के सामने उसने वासुदेव का गायन किया, परंतु शिव के सामने वासुदेव का गायन शिव जी उतने प्रसन्न नहीं हुए अपने गायन से जैसा कि वासुदेव के गायन से प्रसन्न हुए, ये कहने का मतलब। वासुदेव के गायन से भी वह अधिक हो गया। श्री ठाकुर ने शिव जी को कई जगह अपने नाम दे दिए। विष्णु सहस्त्र नाम में सर्व सर्व शिवस्थाणु, ये शिव के नाम हैं, ये विष्णु के नाम थे परंतु ये नाम शिव जी को दे दिए। तो ठाकुर इतनी मित्रता रखते हैं शिव जी के साथ में कि उन्होंने अपने नाम शिव जी को दे दिए। सर्व ये शिव का नाम, कृष्ण का नाम था परंतु ये शिव जी को दे दिया। सर्व ये नाम श्री विष्णु का था परंतु सर्व नाम ये परम अहमता के रूप में शिव का हो गया। अ और ह इनके बीच में सब कुछ आएगा। परम अह का मतलब है कि जो कुछ भी विस्तार दिख रहा है सृष्टि का, वो सारा विस्तार कहां से आ रहा है? वो सारा विस्तार आ रहा है भगवान शिव से। तो परम अहमता, शिव को, शिव भट्टारक को परम अहमता कह दिया गया, अहम कह दिया गया, परम परम अहमता कह दिया गया। तो श्री कृष्ण ने अपने नाम अनेक जगह शिव जी को प्रदान कर दिए, ये उनकी महिमा है। अब संकीर्तन, संकीर्तन किसे कहेंगे? नाम लीला गुण आदि इनका उच्च भाषा में उच्च स्वर में कीर्तन संकीर्तन है। तो नाम रूप गुण लीला इत्यादि का उच्च स्वर में गायन संकीर्तन कहलाएगा। जैसे नाम संकीर्तन के विषय में कहा गया कृष्ण इति मंगलम नाम यस्य वाचः प्रवर्तते, श्री कृष्ण ये मंगलमय नाम जिसकी जिह्वा के ऊपर विराजमान है, भस्मी भवन्ते राजेंद्र महापातक कूटयः, कृष्ण नाम के द्वारा पाप करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। ये तो नाम का माने गौण फल है, मुख्य फल तो प्रेम है। नाम के द्वारा पाप की निवृत्ति होना और मोक्ष की प्राप्ति होना, ये नामाभास का फल है, नाम का मुख्य फल है प्रेम का दान, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। शुद्ध नाम लिया जाएगा तो कृष्ण प्रेम, और नामाभास बेटे का नाम लेने पर भी अजामिल के पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति, ये गौण फल है। अब लीला कीर्तन, सबसे पहले नाम, नाम के द्वारा गुण, रूप, पहले नाम, नाम के द्वारा रूप, रूप के द्वारा गुण, गुण के द्वारा लीला, ये क्रम क्रम करके उत्पन्न होते हैं। नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला प्रकट होते हैं। अब लीला गायन कर रहे हैं, सोहम परस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथा स्तवन सिंह विरंचि गीता अंजस्त तन्मय अनुगणन गुण विप्रमयुक्तो दुर्गाण ते पदयोगालय हंस संगः। श्री प्रहलाद जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं श्री नृसिंह भगवान की, सोहम परस्य सुहृदः, के हे भगवान आप परम हो, सुहृद हो, आपसे बढ़कर के कोई नहीं है, परस्य हो और सुहृदः माने सबके प्यारे हो, पर देवता हो। हे नृसिंह आपकी लीला कथा उसका विरंच गीता है, ब्रह्मा भी गायन करते हैं, विरंच गीता आपकी लीला कथा का ब्रह्मा भी गायन करते हैं, उनको अंजस्त तर्मी अनुग्रहण, अन्य माने सरलता से अनुग्रहण, यदि मैं उनका गायन करूं, ब्रह्मा आदि ने जो आपकी स्तुति की उसका मैं यदि गायन करूंगा तो अन्य माने सरलता से तितर्मी माने संसार समुद्र को पार कर लूंगा। गुण विप्र मुक्तो, विप्र युक्तो दुर्गाणी, ये गुण विप्र मुक्त युक्ता हा, मैं गुणों से रहित हूं, मुझ में गुण नहीं है, परंतु दुर्गाणते मैं सारे कठिनाइयों को अंजस्त तर्मी सरलता से पार कर लूंगा, क्योंकि पद योगालय हंस संगः, मैंने संग किया है। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं नारद जी का, आपके पद युगल चरण कमल उनमें निरंतर निरंतर निवास करने वाले जो हंस श्री नारद जी हैं माने वैष्णवगण, उनका संग मैंने किया है और उस संग से मैं सरलता से संसार समुद्र को पार कर लूंगा और सारे दुर्ग माने कठिनाई उनको पार कर लूंगा। अब गुण कीर्तनम, ये लीला कीर्तन हो गया गुण कीर्तन, के इदम में पुंस तपस श्रुत सेवा सुष्ट सूत्र बुद्धि दत्तयो अभिचितोर था कवि निरूपितो यंत्र तम श्लोक गुणानुवर्णनम, के एक व्यक्ति ने इदम भी पुंसा, पुंसा माने एक व्यक्ति ने जो भी तप किया है, श्रुत माने उसने जो अध्ययन किया है, स्विष्टस्यो उसने जो हवन यज्ञ किए, सूक्तस्यो उसने जो स्तुति की, और बुद्धि दत्तयो और बुद्धि पूर्वक विचार पूर्वक उसने जो दान किया है, या उसमें जितनी बुद्धि है और जितना उसने दान किया है, इन सब का इदम्भे अभिच्युत अभिच्युत अर्थः, यही अभिच्युत अर्थ है माने इससे जो फल की प्राप्ति होगी वो फल कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो च्युत नहीं है, अच्युत अर्थ है, च्युत जो न हो कभी समाप्त न हो, ऐसा अच्युत अर्थ यही है। सारे यज्ञ दान तप विचार इन सब का अभिच्युत अर्थ, बिना फलहीनता का अर्थ माने अक्षय फल प्रदान करने वाला यही अर्थ है। कभी भी निरूपिता है, कभी माने दृष्टा जनों ने, विचारक जनों ने यह निरूपण किया है। कभी शब्द का अर्थ होता है दृष्टा, दृष्टा माने देखने वाला, तो जो भविष्य को भी देखे उसको हम कभी कहेंगे, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ईश्वर को कवि कहा गया, कवि माने वह दृष्टा है, आगे सृष्टि को देखने वाला है। कि यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उत्तम श्लोक के गुणों का वर्णन किया जाए, जप का तात्पर्य है कि कृष्णाय नमः इत्येष मंत्र सर्वार्थ साधकः, कृष्णाय नमः ये जो मंत्र है संपूर्ण अर्थ को देने वाला है। भक्तानाम जपताम भूयः स्वर्ग मोक्ष फल प्रदाः, ये भक्तजन जो है उनको स्वर्ग और मोक्ष इनके फल को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री ठाकुर के अनेक अनेक ये आगे जल्दी से कर ले थोड़ी सी बहुत पढ़ो कोई बात नहीं। हाँ समय तो हो गया बस ठीक है तो हाँ ठीक है। तो ये 34 हो गया, 35वां विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति को इसको आगे जल्दी करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर हरि वो। बड़े सुंदर सुंदर कैसे कर लें तो ठीक है। हरिना मंत्र में तो नहीं है, हरिना मंत्र में नहीं है, मंत्र है क्योंकि वो वैदिक मंत्र है, इसलिए उसके साथ में यदि किसी को आता है तो अंगन्यास करन्यास कर लिया जाए, नहीं आता है तो करनी चाहिए, अनिवार्यता नहीं। हाँ बल्कि आग्रहपूर्वक तो नहीं करना चाहिए, आग्रहपूर्वक तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र भी है उसमें, इसलिए अंगन्यास करन्यास किया भी जा सकता है। कृष्णाय नमः तर्जी ने भी हमने तो ऐसा भी किया जा सकता है, तो अंगन्यास करन्यास किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, दोनों ही दोनों। बीज मंत्र जो है वो उनसे युक्त हैं, इसलिए उनमें पवित्रता। हाँ ठाकुर जी का भले, कोई बुराई की बात नहीं है, कोई बुराई की बात नहीं है। और ओम जो है वो तो कहीं ठाकुर जी का ही स्वरूप है, वो तो कहीं भक्ति का मंत्र ही है। अभी इन्होंने बताया है कि नस अनेक सच भी है कि ओम नाम का 6 मिनट तक सुबह शाम दो टाइम हाँ लंबा हाँ हाँ करो तो उससे शरीर में बहुत रोगों का नाश हो जाता है, शरीर स्वस्थ। बहुत बढ़िया बात है, तो क्या ये ठीक है? नहीं ये ठीक है, परंतु ये मुख्य वस्तु नहीं है। अब इसमें करेक्शन कर रहा हूं मैं, बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, परंतु उसमें ये गौण वस्तु है। हम शरीर की शुद्धि के लिए उसको एक जिम के रूप में उसको प्रयोग नहीं करें, उसका हम एक योग के योग को भी जिम के रूप में प्रयोग नहीं करें, बल्कि उसको हम कहीं उपासना के रूप में करें। उपासना का तात्पर्य है, उपासना कहते हैं हमको जो साधन मिले हैं उनको परम लक्ष्य के लिए उनका उपयोग करना, इसका नाम उपासना है। हमको जो भी साधन मिला, घर द्वार आसन कपड़ा, ये जो कुछ भी मिले हुए हैं, तो हमको प्राप्त जितने भी साधन हैं उनको अपने जीवन के परम लक्ष्य के लिए उनका प्रयोग करना, ये उपासना है। तो ओंकार का प्रयोग उपासना के लिए होना चाहिए, ओंकार का प्रयोग केवल प्राणायाम और जो रोग है उसकी निवृत्ति के लिए उसको नहीं। आ ऊ म बिंदु और नाद, ये ओंकार के 5 अंग हैं। आ माने वासुदेव, म माने जीव, ऊ माने मेरे पास में वासुदेव के अलावा कोई दूसरी भक्ति के अलावा साधन नहीं है, ऊ माने साधन। आ ऊ म, आ माने वासुदेव, ऊ माने मेरे पास में भक्ति के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, म माने मैं जीव, दासी के अलावा मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है, उनको अम ओम में जो मां आया उस मां में जो अनुस्वार है उस अनुस्वार के द्वारा वो सर्वत्र व्यापक है, और अनुस्वार के ही नाद के द्वारा जो गूंज है उस गूंज के द्वारा यह जीव कहीं वैकुंठ तक पहुंचेगा। तो ये आ ऊ म, फिर मां के बाद में मां के ऊपर बिंदी, और उस बिंदु की गूंज के रूप में वह जीव जो है वह कहीं भगवान को प्राप्त होगा। तो तो आउ म नाद और बिंदु, तो नाद माने वो बिंदु और नाद, बिंदु माने वो अनुस्वार और नाद माने उसकी गूंज। तो इसके माध्यम से मतलब ये हुआ कि जो परब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, जो श्री कृष्ण, वहां तक यह ले जा रहा है। तो ये एक ऐसा मंत्र है जो कि आ उ म, इनका तो तीन अक्षरों का तो अर्थ हो गया। आ माने वासुदेव, म माने जीव, उ माने कहीं लक्ष्मी कहा गया, और कहां कहीं लक्ष्मी की कृपा शक्ति भक्ति, ये ऊ का। ऊ माने उनके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है, जैसे ऊ ये संबोधन में था, वो पार्वती जी ने ये कहा कि मैं तो शिव से ही शादी करूंगी, और उनकी माँ बार बार उनसे कहे कि बेटी, तो भी कहे ऊ, तो ऊ जो है वो संबोधन, ऊ जो है वो जो पार्वती जी की जो माँ है, वे बार बार कहती थी ऊ सुन रही है कि नहीं, वो कहे माँ आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने जो निश्चय कर लिया है मैं तो का ही आश्रय ग्रहण करूंगी, तो उनका नाम ही पड़ गया ऊ माँ। ऊ संबोधन है और माँ निषेध है, ये दोनों संबोध का ये उनके संवाद है। वो एक ने कहा वो, दूसरे ने कहा माँ, तो उनका नाम पड़ गया उमा। तो उमा ने निसंदेह माने ऊ का अर्थ लक्ष्मी भी है, और ऊ का अर्थ निसंदेह लक्ष्मी की कृपा के द्वारा, श्री शक्ति की कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला भक्ति का साधन। म माने जीव, एकाक्षरी कोश में म का अर्थ है जीव, और अनुस्वार का तात्पर्य है उसकी निरंतरता, माने भक्ति जो है उसकी ही निरंतरता, ये अनुस्वार के द्वारा आएगा, ऊपर की बिंदी के द्वारा आएगा, और बिंदी के नाद के रूप में वो अपूर्व विस्तार आएगा। तो मुख्यतः प्रणव का जो अर्थ होगा वो ठाकुर की शरणागति होगा, इसके साथ में दूसरे भी फल मिल रहे हैं। यदि शरीर कहीं स्वस्थ हो रहा है, प्राणायाम हो रहा है, कहीं रोग की निवृत्ति हो रही है, तो उसके द्वारा भी माने वो भी ठीक है, हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ बाई प्रोडक्ट है, वो बाई प्रोडक्ट है, वो मुख्य तो नहीं, दोनों हाँ, वो उल्टा और निश्चित हो जाएगा। श्री हरि शरण मम, हाँ बस हरि हरिओम कर दिया जाए, हरिओम कर दिया जाए, बहुत अच्छा। हाँ हाँ बात बहुत अच्छा, परंतु काय को हम माने सीधा सीधा रसात्मक नाम में क्यों नहीं फंसे, काय को हम दूसरे नाम में फंसे, जो हरे कृष्ण कहने में जैसा श्री प्रिया लाल का रूप ध्यान होता है, राधा कृष्ण कहने में जैसा रूप ध्यान होता है, वहाँ ओम में तो ब्रह्म ज्योति और परमात्मा ने क्या क्या ध्यान में आ जाएंगे, तो उनमें काय को फंसे, सीधे अपने लक्ष्य की ओर जाए ना। देखो वहां पे भी सत्यम सत्यम, हमारे बाबा के में दो बार सत्यम सत्यम कहा, मैंने कितना पक्का कर दिया कि और कहने वाले कौन है, हाँ भगवान धन्वंतरी, हाँ धन्वंतरी स्वयं रोग के, जो जिनका नाम लेने से सारे रोग दूर हो जाए, शास्त्र के जो आचार्य धन्वंतरी, जय जय जय जय जय। आयुर्वेद बिल्कुल ठीक है।